Pilsner, Heineken Original oraz Łomża Jasne 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 butelek, maksymalnie 5 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Czterej zaginieni Amerykanie wciąż poszukiwani na Litwie. Niedługo do akcji włączą się Polacy. Dwie osoby zatrzymane w związku z wczorajszym atakiem nożownika w Warszawie. Kutry, które miały być atrakcją gdyńskiej plaży, od pół roku niszczeją. Litewscy i amerykańscy żołnierze kontynuują akcję poszukiwania czterech zaginionych amerykańskich wojskowych. Prace przy wydobyciu z bagna ich pojazdu trwają od ponad 70 godzin. Do Litwinów i Amerykanów mają dołączyć Polacy. Na miejsce zdarzenia przywieziono przede wszystkim sprzęt w postaci koparek, a także spycharek. Problemem jest dostęp do brzegu, mówił dziennikarzom dowódca operacji pułkownik Auschruz Bujkus, podkreślając, że ratownicy pracują w bardzo trudnym, bagnistym terenie. Dużym problemem dla wojskowych jest to, że amerykański pojazd wpadł do zbiornika z wodą oraz mułem i znajduje się na głębokości 5 metrów. Wzmacniamy te brzegi, aby można było wykorzystać cięższy sprzęt, dodał Bujkus. Chodzi między innymi o pogłębiarkę, a także dźwig. Maszyny te po południu dotarły w pobliże miejsca, gdzie zlokalizowany został pojazd Amerykanów. Przywieziono też ponad 30 ton żwiru. Bez zabezpieczenia terenu nie ma gwarancji, że cięższy sprzęt nie osunie się do bagna. Wciąż liczymy na cud, mówił rano prezydent Litwy Gitanas Nausėda w trakcie wizyty w miejscu zdarzenia. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Stołeczna policja zatrzymała dwie osoby w związku z wczorajszym atakiem nożownika w Warszawie. Wieczorem przy ulicy Marszałkowskiej, czyli w samym centrum stolicy, ciężko ranny został mężczyzna po 50. Młodszy aspirant Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji wyjaśnia, że do zatrzymania osób, które mogą mieć związek z atakiem, doszło dziś przed południem. Zatrzymanymi jest mężczyzna oraz kobieta. Są to obywatele Polski. Na chwilę obecną znajdują się oni w dyspozycji policji. Będą prowadzone z nimi dalsze czynności. Wczoraj około godziny 22 zaatakowany mężczyzna wszedł zakrwawiony do budynku i padł na posadzkę izby przyjęć jednego z warszawskich szpitali. Miał 3 rany kłute przedramienia i uszkodzoną tętnicę, mówi Piotr Owczarski z warszawskiego Meditransu. Nasi ratownicy wraz z pracownikami izby przyjęć przystąpili do dramatycznej walki o życie tego pacjenta. Po przeprowadzeniu w nim skomplikowanych medycznych czynności ratunkowych pacjent w stanie ciężkim został przewieziony do jednego z okolicznych szpitali. Sprawą zajmują się policja i prokuratura. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Miało być jednym z symboli Gdyni, od pół roku niszczą na plaży i są rozkradane przez złomiarzy. Dwa ostatnie charakterystyczne czerwone kutry z oksywia po zezłomowaniu i przecięciu na pół zostały przez ich właścicieli przekazane miastu. W planie było ich ponowne scalenie i stworzenie tam rybackiego skansenu jako atrakcji turystycznej. Na razie jednak na planach się skończyło. Kutry są w coraz gorszym stanie, mówi radna Gdyni Joanna Zielińska. Pocięte kutry leżą dalej na miejscu przy bulwarze tym na Oksywiu. No i sobie leżą i niszczą i są zawsze atrakcyjne do tego, żeby jeszcze je popsuć. No bo są ruiną. Jeżeli obiecała obecna pani prezydent i też sekretarz przekazał, że one zostaną scalone, no to to się powinno już stać. Nam, tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, zależy na tym, aby przynajmniej jeden z tych kutrów został ponownie złożony. Jesteśmy w trakcie rozmów z przedsiębiorcą, który do nas sam się zgłosił, który ma nowy pomysł na to miejsce, chciałby je ożywić. Dodał sekretarz miasta Łukasz Kobus. Plany mają zostać zrealizowane jeszcze w tym roku. Muzyk jazzowy, kompozytor, mistrz mikrofonu głosi tablica upamiętniająca Jana Ptaszyna Wróblewskiego w siedzibie Trójki. Od dziś studio nagraniowe M5 przy Myśliwieckiej 357 nosi jego imię. To tam powstawała legendarna audycja Jana Ptaszyna Wróblewskiego 3 kwadranse jazzu. Uroczystością towarzyszył koncert poświęcony muzykowi. Wcześniej w obecności najbliższych, przyjaciół i artystów odsłonięto tablicę upamiętniającą Jana Ptaszyna Wróblewskiego przy studiu nagraniowym M5. To studio, chociaż może ma zwykłe drzwi, to tak naprawdę mieści w sobie historię niezwykłą, mówiła dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska. Tak na naszej antenie wspominał pracę swojego ojca w radiu Jacek Wróblewski. Myśmy zawsze chodzili po prostu do radia. Nie mówiło się do jakiego studia, tylko wiedzieliśmy, że to jest ostatnie studio w korytarzu po prawej stronie. Dziś ktoś będzie chodził pewnie do Ptaszyna, to robi to wrażenie. Dzisiejsza uroczystość i koncert to początek obchodów urodzin stacji. Bartosz Bielecki, Trójka. Klimat. Suwałki czerwonym punktem na mapie zanieczyszczenia powietrza. W pozostałej części kraju powietrze jest dobrej albo umiarkowanej jakości. Z odnawialnych źródeł pochodzi aktualnie 23% energii w sieci krajowej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Norbert Michalak. Piast Gliwice przegrał z Widzewem Łódź 0-2 w pierwszym meczu 26. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Być może to efekt wczorajszego komunikatu trenera Piasta Aleksandra Wukowicza, który po zakończeniu sezonu odejdzie z klubu. Z kolei dla Widzewa to pierwsza wygrana pod batutą nowego trenera Żeliko Sopicza. A od ponad 30 minut trwa hit kolejki. Legia Warszawa gra z Pogonią Szczecin. Jak na razie jest bezbramkowy remis. A w tureckiej Ekstraklasie gol Sebastiana Szymańskiego. Jego Fenerbahçe wygrało na wyjeździe z Bodrum sporem 4-2. Dla Szymańskiego to trzeci ligowy gol w tym sezonie. W siatkarskiej plus lidze początek playoffów. Jastrzębski Węgiel wygrał z Norwidem Częstochowa 3-0 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym. Wygrana cieszy atakującego gospodarzy Łukasza Kaczmarka. Na pewno cieszymy się z tego spotkania, cieszymy się w jakim stylu to spotkanie wygraliśmy. Rywalizacja się nie kończy, przenosimy się teraz do Częstochowy i musimy wyjść w 100% skoncentrowani. Nie mają nic do stracenia, grają na własnej hali teraz. Na pewno będą chcieli zagrać swoją najlepszą siatkówkę, stąd będzie nasza koncentracja od samego początku najważniejsza. Wygrywamy pewnie u siebie, bardzo dobrze zaczynamy ten playoff, ale teraz tylko i wyłącznie skupiamy się na kolejnym spotkaniu. Kolejne spotkanie 1 kwietnia w Częstochowie. Zmiany w polskiej kadrze skoczków narciarskich. Po 3 latach Maciej Maciusiak będzie nowym trenerem. Zastąpi Tomasa Turnbichlera, którego był asystentem. A dziś na Mamuciej Skoczni w Planicy w konkursie indywidualnym Pucharu Świata Paweł Wąsek zajął 11 miejsce. Zwyciężył reprezentant gospodarzy Domen Preuwc. Z punktami także pozostali reprezentanci Polski. 14 był Kamil Stoch, 17 Piotr Żyła, 27 Aleksander Zniszczoł, a 30 Jakub Wolny. Ponownie o sporcie za 2 godziny. W nocy i w sobotę pogodnie, na południu porywisty wiatr, 11 stopni na Podhalu, 14 na zachodzie, 15 na Podlasiu i 17 na Mazowszu. Autopromocja. Proszę Państwa! Proszę Państwa! Przed Państwem Bobby Keck! Czyli chłopiec z gitarą! Taki trochę młody Bob Dylan, trochę wczesna Maryla Rodowicz! Bardzo mi jest dobrze, chociaż życie czasem jest niefajne. Groteskowo o sprawach poważnych na scenie Teatralnej Trójki. Przemysław Pilarski. Wracaj. Bogi znika, ale jeszcze do nas wróci. W sobotę po 19:00 polecamy. Wygonili mnie na ulicę. Nie kumam, przecież to mój dom. Zapraszam, reżyser słuchowiska Tadeusz Kabicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wybór samochodu 7-osobowego może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger łączy w sobie nowoczesny design i 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 71 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Biedronce w ten piątek i sobotę. Piwa w butelkach bezzwrotnych 500 ml. Carlsberg Pilsner, Heineken Original oraz Łomża Jasne. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 butelek. Maksymalnie 5 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka, która obchodzi 63. urodziny na naszym zegarku, 9,5 minuty po godzinie 21. No i chciałem powiedzieć, że jestem tutaj sam, ale wcale tak nie jest. Pierwsza trójka, lista przebojów. Przed nami 13 ulubionych nagrań według słuchaczy, którzy bawią się z nami co tydzień w listę przebojów programu trzeciego. Dziś 47. notowanie, a w studiu pani Nila. 6 pięter w górę, miejsce 13, Barbara Wrońska. Ten sam kurs. Tam, gdzie najlepszy żart zmarznięty staw, a w oczach zera twa, znajdziesz mnie. Tam, gdzie stłuczone szkło, zraniony ja. Tam, gdzie za brzydki dzień, głośny kocham cię. Tam, gdzie zmysłowy sen, narodzin piękny cud, obietnice z ust. Kosmos tak, kosmos tak mocno wciąga nas. Wiem, że mogę stracić cię. Znajdziesz mnie. Tam, gdzie zeschnięta krew, złamany nos, próżnia w kieszeniach jest za stary kot. Tam, gdzie w afekcie gniew był kanał, uwierz mi, zatrzaśnięte drzwi. Jest 1:12 na naszym zegarze, 63 lata też na naszym trójkowym zegarze. Zaczynamy świętować wspaniałe koncerty w Osieckiej i 47 notowanie listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Są z nami nasi słuchacze, ale są też przy słuchawce. Tutaj kibic Gniezna chciałby poinformować, że dzisiaj coś mało ludzi dzwoni, dlatego ja przełamuję to. Pozdrawiam prowadzącego. No, to my też pozdrawiamy. Jestem z Gniezna, nikt mnie nie zna. Tylko polska muzyka wybrzmiała na antenie, pojawiła się Ania Lalka. Cześć, Ania. Cześć. O tym, że latasz jako bażant w nocy, wszyscy już wiemy, ale czy zapowiadasz piosenki na liście? No nie zdarzyło się wcześniej, więc bardzo się cieszę. Dzisiaj 12 miejsc w górę i miejsce 12 Billy Idol i Still Dancing. Still there.

Witam serdecznie. Jak na koncercie? Koncert fantastyczny, była rozrywka, była sztuka. Trochę szkoda, że nie można było poskakać na tej jazzowej części. No to teraz poskaczemy troszeczkę na liście. Przed nami miejsce... 8. Kaśka Sochacka, Komary. Bzzz. Muszę teraz to powiedzieć do trójkowego mikrofonu, że dzięki liście przebojów programu trzeciego znam te piosenki Kaśki Sochackiej już praktycznie na pamięć. Dzisiaj obronione miejsce 8, Komary, w 47 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. Dwie dwójki, 7 trójek, powtarzam ten numer, chociaż nie wiem dlaczego, bo przecież znacie go na pamięć. Chciałem się zapytać, proszę pana, a to czy ta, bo słucham listy i co można do państwa tak przyjść i piosenkę zapowiedzieć? Ale jak? Bo tam przecież strażnicy są na bramkach, pilnują i nie wpuszczają. To jak to zrobić? No nie wpuszczają, chyba że ktoś ma taki specjalny identyfikator radiowy, to wtedy wchodzi lekko. Taki specjalny identyfikator ma kolejny nasz gość, Maciek Jankowski. Czasami z niego korzystam, zdarza się, ale nasi strażnicy są bardzo uprzejmi, można się z nimi dogadać. Myślę, że mogłoby się udać. Ja tutaj przybywam, żeby zapowiedzieć miejsce 7. To już kilka ładnych lat od moich przygód z listą przebojów, ale chyba jeszcze pamiętam, jak to się robi mniej więcej. Melo Koteluk powróciła z pierwszą autorską od 7 lat płytą. To jest singiel, który tę płytę zapowiadał, czyli Himalaje na miejscu 7.

właśnie czekam na choinkę. Z ciebie nie chcę słuchać, darling love. Już nie chcę świąt. Tak chciałam, żebyś ich poznała. Napisać ci, gdy zaczną szkolny rok. Zgubiłam to. Wspaniały dzień. Ja myślę, że należy ratować to, co jest polskie. I czy mógłbym prosić o wrzucenie karteczki głosu mojego na Darię Zawiało. Piękna, wspaniała dziewczyna, co przypomina mi z dawnych lat moją sympatię. Tam jest jej piosenka, a ballada o niej, prawda? No właśnie, jest ballada o niej, Daria Zawiałow. Dwa piętra wyżej niż tydzień temu, dzisiaj na miejscu piątym. Dzisiaj, czyli kiedy? Podczas 47. notowania listy przebojów pierwsza trójka. No, telefon cały czas dzwoni. Dzwonię ze Świnoujścia, mówię dzwonię, słuchać, dzwoni ze Świnoujścia serdecznymi pozdrowieniami dla trójki. No, to my też pozdrawiamy Świnoujście i wszystkich tych, którzy są dzisiaj z nami. A w studiu Gosia... Jakubowska. Dobry wieczór. Mam ogromną przyjemność zapowiedzieć miejsce czwarte, które należy do dzisiejszej solenizantki, czyli Lady Gagi z utworem Abracadabra. To są dwa miejsca w dół. No i nie dość, że wszyscy są, to jeszcze wszyscy tańczą. Lady Gaga, Abracadabra w 47 notowaniu, dwa piętra niżej. Dzisiejsza solenizantka Gosia, przepraszam, Lady Gaga na miejscu czwartym. Dwie dwójki, siedem trójek, lista @polskieradio.pl. No i samiuśki zostałem. Aha, miałem powiedzieć, że Lady Gaga przepięknie wykonała ten utwór u Howarda Sterna. Proszę sprawdzić w internecie. No i samiuśki zostałem, ale tylko na chwilę. Więc teraz zupełnie spokojnie powiem, że na trzecim Billie Eilish. No i spodobało się miejsce trzecie Billie Eilish. Tydzień temu właśnie na trzecim, dziś pozycja obroniona, Birds of Feather w 47 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. W studiu Piotr Metz. Cześć Piotrze. Dobry wieczór. Po 22 przejmujesz antenę w liście osobistej. Co dzisiaj? Sesja Limbowskiego, który zagrał dzisiaj między 10 a 12, trzy utwory w ten jeden bardzo piękny cover, którego jeszcze nie zapowiem. Zresztą Michał będzie o tym za chwilę opowiadał. Drugim moim gościem będzie Jagoda Stanecka. To wszystko z okazji Międzynarodowego Dnia Fortepianu. No a co na liście pierwsza trójka? To ja powiem na razie historyjkę, która mi się przydarzyła. Mianowicie pan kierowca z Ubera, kiedy jechałem kiedyś z Myśliwieckiej 357, zapytał: pan z radia? Tak, powiedziałem. A mogę coś zapytać? Bardzo proszę. Wie pan, jak to jest z tym takim zespołem? Nie pamiętam, jak się nazywa. Taka nazwa. Nie chciałem nic podpowiadać, a kiedy wymienił w końcu tą nazwę, to przez chwilę się nie mogłem zorientować. Już wiem! Zespół The Cure. Po chwili dopiero domyśliłem się, o co chodzi. On mówi: wie pan, te miejsca na liście to się jakoś wykupuje? Ja wiem, że pan nie może mówić, ale tak wie pan, no jak to z tym jest? Próbowałem mu wytłumaczyć cały mechanizm i w ogóle, ale on uważał, że Dekiur ma po prostu znajomości i tyle. I chyba miał trochę rację, no bo jak to, no? Choć dziś Alone, jak rozumiem, z pierwszego na drugie.